Merhaba arkadaşlar, C programlama dersinin ilk dersinde birlikteyiz. Derse başlamadan önce kısaca kendimden söz edeyim. Adım Volkan Kılıç, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Yönetim Bilişim Sistemleri öğrencisiyim. Arkadaşlar, C programlama ile ilgili internette görsel materyal ya da kaynak bulmak oldukça güç. Ben de bir nebze olsun bu var olan materyallere destek olmak amacıyla en azından başlangıç seviyesinde de olsa sizlere C programlamayı öğretmeyi planlıyorum. İnşallah bir sıkıntı olmazsa dersleri de sonuna kadar götürmeyi amaçlıyorum. Bugün bahsedeceğimiz konular belli başlı sıraladım aslında. Biraz algoritmadan söz edeceğim. Sonra C'ye giriş yapacağız. Bugün belki programlama işin kodlama tarafında bir şey yapmayacağız. Tamamen sunumlarla destekli bir şekilde, açık bir şekilde sizlere daha iyi anlayabilirsiniz diye sunumlar destekli anlatmaya çalışacağım. Sonra değişken tanımından bahsedeceğim ve biraz operatörlerle inşallah da bitireceğiz. Evet, şimdi algoritma nedir? Ne işe yarar? Nerelerde kullanırız? Kısaca ondan söz edeyim ben. Arkadaşlar, öncelikle şunu söyleyeyim. Algoritma bir programlama dili değildir. Bazı arkadaşlarımdan duydum, algoritmayı programlama diliyle karıştırıyorlar. Algoritma kesinlikle programlama dili değildir. Algoritma nedir peki? Algoritma bir işi yaparken, bir olayı gerçekleştirirken adım adım izlememiz gereken yol. Yani yaptığımız için işi düzgün ve sıralı bir şekilde sıraya koymak. Yani düzgün bir şekilde sıraya koymaktır. Mesela atıyorum siz bilgisayar başındasınız ve susadınız. Aslında yapmanız gereken az çok bellidir. Yani bilgisayar başından kalkarsınız, mutfağa doğru yürürsünüz. Eğer kapalıysa mutfağın kapısını açar, suyun kaynağına doğru ilerlersiniz. Sonra bardağı alırsınız, suya bardağı boşaltırsınız, işte içersiniz vesaire, bu şekilde devam eder. Yani algoritma dediğim gibi bir işi gerçekleştirirken işi adım adım sıraya koymaktır. Hayatımızda, hayatımızın her alanında aslında algoritma ile karşı karşıya kalırız. Yani evden işe giderken, işten eve dönerken, telefonla konuşurken yaptığımız her şeyi algoritmik bir yapıya göre düzenleriz. Farkında olalım ya da olmayalım. Bu şekilde algoritmaya bir de telefon kulübesi örneğini verip çok fazla uzatmadan C'nin yapısına geçeceğim inşallah. Algoritma öncelikle kısaca tanımı nedir? Ondan bahsedelim. Temel tanım algoritmanın bir işin hangi etaplardan geçilerek yapılacağını gösteren çalışma planıdır. Dediğim gibi bir de algoritmada çok sıklıkla kullanılan bir telefon kulübesi örneği var. Onları da onu da sizinle paylaşayım. Örneğin bir telefon kulübesine görüşme yapacağınızı düşün, yapmak için gittiğinizi düşünelim. Öncelikle telefon kulübesine gidersiniz. Gerekli olan telefon kartını alırsınız. Eğer sırada kişiler varsa beklersiniz. Sıranın size gelmesini beklersiniz. Sırası size geldiğinde kapıyı açar, içeri girersiniz ve kapıyı kapatırsınız. Telefon kartını telefona yerleştirirsiniz. Ahizeyi kaldırır, numarayı çevirirsiniz. Daha sonra konuşmanın bitip bitmediğini kontrol edersiniz. Eğer konuşma bittiyse ve bir daha konuşma yapılmayacaksa kapıyı kapatır, dışarı çıkarsınız. Ama eğer konuşma bitmediyiz. Eğer konuşma bittiyse ve başka bir konuşma yapacaksanız 7. adıma geri dönersiniz. Yani başka bir telefon kartını telefona yerleştirir, başka bir görüşme yapabilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi algoritmayı kafanızda çok fazla da büyütmenize gerek yok. Zaten programlama aşamasında yapmanız gerekenleri sıraya koymakta çok fazla güçlük çekeceğinizi zannetmiyorum. Bugün birçok üniversitede programlama öncesinde algoritma dersi gösteriliyor. Şunu söyleyeyim, algoritma biraz canınızı sıkabilir. Fakat programlama öğrenme aşamasında sabır göstermeniz gereken bir konu. Gerçekten sabır göstermelisiniz. Özellikle bu sizi öğrenme aşamasında kesinlikle yıldırmasın. Şimdi biraz programlaması, programlama dilinin yapısından bahsedelim. Nasıl bir dildir? C programlama dili genel amaçlı olarak orta seviyeli bir dildir. Hemen hemen her alanda kullanılır arkadaşlar. İşletim sistemi yazabilirsiniz. İşte grafik çizebilirsiniz. özellikle taşınabilir olması gerçekten çok önemli. Yani siz Windows'ta C ile yazdığınız bir programı gidip Linux'ta ya da Unix'te derleyip çalıştırabilirsiniz. Bu da CV'nin güzel bir avantajı. Sonrasında geliştirmiş olan diller arasında C++, Java, JavaScript, Java Applet, PHP ya da C Sharp gibi diller de C dilinden esinlenmişlerdir. C dili biraz zor bir dildir. Bunu kabul etmek gerekiyor. Bundan sonra geliştirilmiş olan diller arasında mesela C Sharp ya da Java gibi diller C'den türediği için biraz daha basite indirgenmiş. Yani uzun uzadıya bazı uzun uzun yapılan işlemleri kısaltarak daha kolay hale getirmişlerdir. Fakat siz hangi dile başlayacağınızı belirlemeden önce o dilin bir kökenine inmek zorundasınız. Dediğiniz gibi eğer C'den türemişse öncelikle C ile başlamanıza fayda vardır. C temelini öğrendikten sonra gerekli C++, Java ya da C# gibi dile geçmenizde sakınca yoktur. Hem bu şekilde yeni dilleri daha iyi kavrayabilirsiniz. C'den türedikleri için. C'deki veri türlerine biraz göz gezdirelim. Her programlama dilinde olduğu gibi C'de de birkaç önemli veri türleri var. Bunlar 4 tane: char, integer, float ve double. Char'a baktığımızda tek bir karakter veya küçük tam sayı için kullanılır. Yine integer'a baktığımızda sayısal tam sayılar için kullanılır. Burada da sağ tarafta da bellekte kapladıkları alanları görüyoruz. Char 1 byte, integer 4 byte, float ve double'a baktığımızda float 4, double 8 byte yer kaplıyormuş. Float ve double ikisi de yani virgüllü sayılar için kullanılır. Aralarındaki farklara baktığımızda ise bellekte kapladığı